Selamünaleyküm. Evet. Özür dilerim. Telefonla meşguldum. Evet. Bu az önceki sohbet neydi Musa? Öylesine tasavvuf edebi mi işliyorsunuz burada? Peki. Namaz oldu. Ben izin isteyeyim sizden. Bak. Neyse. Oldu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen hafta kim dedi bunu tevhid? Müşrik olabilmek için Allah Allah. Bu cümle böyle benim mi? Aynen bu cümle benim mi? Müşrik olabilmek için Allah Allah. Başka şahit var mı buna tevhid? Müşrik olabilmek için şirkin şirk olarak bilinmesi gerekir. Şunu bana bir dinletir misin? Şunu bana bir dinletir misiniz? Müşrik olabilmek için şirkin şirk olarak bilinmesi gerekir dediniz. Tabi bulun. Bu odada mı? Musa? Geçi bu Musa nerede? Allah Allah. Diğer oda hangi oda? Önce şunun bir doğruluğuna bakın. Hemen arkasından soru yapıştırıyorsunuz ya. Şimdi bunu benim anlamam lazım. Müşrik olabilmek için şirkin şirk olarak bilinmesi gerekir. Bu cümle benimse buraya kadar benim. Öyle mi şimdi? Ben bunu nasıl dedim? Bu benim mi? Önünde arkasında bir şey var mı bunun? Tevhid sana soruyorum. Kocaman eğer bir soruya cevapsa bu kelimelerimi içinden çıkardın. Böyle aktarmayacaksın. Onu ya ben, hayır. Ya bunu dinleyeceğim. Bunun arkasının dönünde hiçbir söz yok mu? Ha. Evet, böyle bir soru sorulmuş. Ben de demişimdir ki kişiye önce hüccetin ikame edilmesi gerekir. Ha, evet. Evet. Söyledikleri söz, yaptıkları amel, küfür veyahut şirk de olsa, söyledikleri sözün ve fiilin şirk ve küfür olduğunu söyleyebiliriz. Ama o kişiyi doğrudan doğruya sen müşriksin diyebilmek için bunu diyemeyiz. Ta ki hüccetin ikame edilmesi gerekir. İkame edilen hüccetin de anlaşılması gerekir. Böyle demişim. Yani o kişi söylediği sözün yaptığı işin şirk olduğunu bilmeli. Öyle mi? Yani şirk olan bir şeyin şirk olduğunu bilmesi gerekir. Böyle mi? Tevhid bu işi açan sen olduğun için cevap vermen gerekiyor hemen. Evet yazmak o kadar uzun bir vakit almaz. Ha. Tamam, böyle biraz anlaşıldığını düşünelim. Şimdi burada sorduğunuz soru ne? Burada anlamak istediğiniz ne? Dinleteceğim inşallah. Hüccetin ikamesi ve anlaşılması gerekir. Evet. Evet. Evet. Başka? Evet. Çocuklar ben sizi sanki sağır gibi konuşturursam bu beni rahatsız eder. Namaz için izin istedim. Evet. Mekkelilerin durumları ne? Peygamberin davet seyrine bir baksana. Gelin la ilahe illallah deyin. Bu bütün efendileri tek bir efendi mi yapacak? Neden doğru dürüst Kur'an okumuyorsunuz? Mekkelilere tek olan Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın sözü denilmedi mi? Ha tevhid. Ha? Neden Mekkelilere inen ayetleri düzgünce okumuyorsunuz düşüne düşüne? Oku diyorum ya sana. La ilahe illallah deyin sözü niye denildi? Veyahut onu yakalayamadıysan en azından Nuh Aleyhisselam'a bak. Yani o gibi mevzuların geçtiği kıssalara, vakalara, olaylara bak. Evet. Şimdi bu çok genel bir soru tevhid. İstersen Miki al da derdini anlat. Değilse seni yanlış anlayacağım. Ne Mekkelilere zulmediliyordu, ne de tasavvufçular kayırılır. Hiç kimse burada ne kayırılır ne de ona zulmedilir. Şirk koşan Allah Resulü de olsa le in eşrekte le yahbeten na'meluk ve le tekunenne minel hasirin. Sen bile ortak koşsan yani şirk işlesen bütün amellerin batıl olur ve hüsrana uğrayacaklardan olursun diyor. Şimdi bu denli soru keyfiyetli bir cevap isteyen soru şekli değil. Sen şimdi tek soru soruyorsun. Onların durumu ile tasavvufçuların durumu aynı mı? Mekkelilerde tahrif edilen gerçekler daha çoktu. Bunlarda tahrif edilen gerçekler onlara nispeten azdır. Ama Muhammed İbni Abdülvahhab'ın dediği gibi zamanımız müşriklerinin şirki Mekkelilerden daha pis. Çünkü Mekkeliler sıkıntı anında Allah'a yalvarıyorlar. Rahat ve huzura kavuştuklarında yine şirk koşmaya devam ediyorlar. Ama bizim bu zamanımız müşrikleri ise rahatta da sıkıntıda da medet ya Abdülkadir Geylani veya Ahmet Bedevi diyebiliyorlar. Yani cehalet onlara da mazeret olmasından dolayı tebliğ ulaşmamışsa, ya Mekkelilerle senin işin ne? Mekkeliler gitti. Sen kime ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorsun ki, kimin mağdur olup olmadığını da bilmiyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesi için tevbe ve istiğfar istiğfar ve kabrini ziyaret için izin istiyor. Medine'de. Allah Azze ve Celle istiğfara izin vermiyor. Çünkü açıkça şirkli öldüğü bilinen kimseler için istiğfarı yasaklamıştı. Ya sen genel ifadeleri anlayabilecek bir konumda mısın? Sen nereden giriyorsun tevhid? Sen genel hükmü öğrenmek istiyorum. Sen genel hükümden hasis hükümleri çıkarabilecek bir konumda mısın? Mesela Mekkelilere peygamberden evvelki devre cahiliye devri diyoruz. Ama Allah Azze ve Celle annesi için tevbe ve istiğfar etmek istiyor. Halbuki Mekke'de amcası için yasaklanmıştı bu. Demek ki Allah Resulü dahi annesinin hangi konumda olduğunu bilmiyordu. Nasıl dikkatini çektiğini bilmiyorum. Deminki gibi meseleyi anlatsan herhalde şirkin şirk olarak bilinmesi gerekir. Yani bir insanın söylediği söz şirk ve küfür, yaptığı amel şirk ve küfür olabilir. O sözün şirk ve küfür olduğunu söyleyebilirsin. Kur'an ve sünnetten delilin olduğu müddetçe. Ama o işi yapan kişiye müşrik demen için manilerin izale edilmesi gerekir, şartların yerine gelmesi gerekir. Değil mi? Allah'tan gayrına secde etmenin hükmü nedir sence tevhid? Madem genel hükmü istiyorsun, Allah'tan gayrına secde etmenin hükmü nedir İslam'da? Tevhid neredesin? Allah'tan gayrına secde etmenin hükmü nedir tevhid? Hayır, ben tevhide sordum Fatih, sana sormadım. Tevhid sana sorduğum soru şirktir. Peki Muaz İbni Cebel'in Yemen'den, Şam'dan döndüğünde peygamberin önünde ona secde ettiğini duydun mu hiç? Sen genel cevap istedin, ben genel cevap veriyorum. Sordum, bak şu yazıyı yazana kadar evet duydum duymadım diyebilirdin. Hayır. Önce şunu de. Muaz İbni Cebel Şam'dan dönünce peygamberin önünde ona secde etti mi? Ya hem Mekkelilerle işim yok diyorsun. Ya Mekkeliler öldü gitti, sana ne? Evet. Etti. Allah Resulü Muaz'a ne diyor? Muaz müşrik mi oldun diyor. Sen müşrik misin diyor. Hem sonra müşkilatım yok diyorsun ama hep onlarla. Tabi bazı şeyler bir kere olur. Huneyn Harbi'nde bize de bir Zatul Envat edin dendiğinde o insanlara Allah Resulü ne dedi? neyse. Ben namaza izin isteyeyim de Kemal sen müşterilerle meşgul ol. Musa Kemal'in yazısını, tevhidin de şu tasavvufçular, şirk falan bunları bir kopyala. Ben bir dahaki girdiğimde hemen suratıma çarpar gibi soru şeklinde katiyette bir tavır takınmayın arkadaş. Bunu size söyleyeyim. Ben birisinin sorusuna cevap verirken de katiyetle başka bir soruyu sofraya tükürür gibi getirmeyin. Bu nizamı yakalayın benimle. Çünkü ben bu gibi ortamdan rahatsız oluyorum. Evet. Tevhid, sen şu benim tanıdığım tevhid değilsin, değil mi? Ya estağfurullah, ne demek, ne demek, ne demek, ne demek? Fatih, sen neden onun adına cevap veriyorsun arkadaş? O kendini tanıtsın. Peki. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.